کیا خط کے ذریعے بیعت درست ہے؟ فتح و رضویہ جلد 12 میں صفحہ نمبر 264 پر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بذریعہ قاصد یا خط مرید ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔